نشته ده کور کمره نشته ده دی یتیم دی زا مطلبا خوان ده خوارو والا سم کان من اللذین آمنو دا سم مراغ تاقیب ذکر ده او دا ایمان رسو ذکر که پکار چی ایمان مخ ذکر کرده خب دی صورت که چونکه ضرورت انفاقو ذکر انفاق مخ بیان که بیا ویدا سره چی ایمان راوڑی وی و تواسو بی صبری و پوک بیان که یو بلتا دا صبر و تواسو بی المرحما و پوک بیان که یو بلتا تس المرحما دیو بس نرمی و دا شفقت اللہ اولائی کا دا کسان اصحاب المیمنہ دا خواندان دا خیر و برکت تی میمنہ خیر و برکت تی دا خواندان دا خط قسمت والے دی دا افراد چی دی آگا دی چی دی تبر عمل نامہ پا خلاص ملاوی گی واللزین کفرو چی کافران دی بی آیاتنا پاتن زمن وی هم اصحاب المشعما دا خواندان بدبختی دی یعنی خواندان دا گس لاس دی چمل نامی بورتا پا گس لاس ملاوی گی علیہم نار مقصدا خدوبی اور بل کرشوی یو مانا خستا مانے دادا نار مقصدا اور بند کرشوی لہر طرفنا ہر مفسر مانے کی مقصدا مطبقتن دا سی اور بند کرشوی لہر طرفا اسان دی دادو سورت ویما سورت شمس یو نوی دی پس سورتی بلدنا اشپگشتم دی پس سورتی قدرنا ارکلا چی سورتی بلد کی سورتی بلد کی اصحاب المیمن ذکر شلا او دارنگی اصحاب المشعم ذکر شلا دی سورت کی داغی تفصیل دے ناسوک دی قد افلا من زکا اصحاب المیمن وقد خواب من دسها اصحاب المشعم سورت بلد کی تاویلو وعدیناہ النجدین دلتوی فالہمہا فجورہا و تقواہا سورت بلد ممتاز دے پس سرہ پا قسم دا بلد سرہ اپا ذکر دا لقد خلق انسان فی کبد سرہ اپا سورت ممتاز دے پا اصلاح دا بلد آگے دے پار شرائط صلاح سو سرہ اور افتون مشلہ دعوت دی سورت دا التفرقتو بین الفریقین بے اعتبار العقیدہ التفرقتو بین الفریقین بالاعتقاد او دیتا تفرقہ اخروی بھی لکھی چہ کافر اور مسلمان بے اعتبار دا عقیدی برابر نہیں بس والشمس وزہا شاہد دنور وزہا اور رانا دنور چپ وقت دا ساخت وی اور رانا دا نر چپ وقت دا ساخت وی نر سیر ٹیم کے اور دا ذکر ذکر کچھ دی وقت دا نر رانا زیادت وی اور دا وقت دا وقت دا دیر فیدی دی ذکر اللہ پاک بطور شہادت ذکر کم والقمری اور شاید دس لوگ میں ازا تلاہا چور پسیشی دے دو معنی دی ازا تلاہا چرا اخی جی پس دا نرنا ور پسیشی دی دی نر یا خدا دې چې دا سوال لسم اسپوږمې ده سوال لسم یې کنه څنګه چې سوال لسم بدر دا سوال لسم تاریخ نور پروزی اسپوږمې دې خو ولاړ یا ذات الله اول اسپوږمې چې کومه زبان نور ایل غروب شي نورم به اسپوږمې اخته ډیر زو اخته ذات الله او دا وقت ول ذکر کړه ځکه چې دې وقت فی دې ډیری دی میاش بدلیگی خلق خوشحالی گی ورطا والنار شاید درز ازا جللہا چه سوکرنان کی دینور لرا سنور توجیحاتی جللہا ازمک اسمان جللہا مخلوق ها ایدانور او دی والنار ازا جللہا او شاید درز ازا جللہا چه اخکار کی دینور لرا ذکا نسبت ادنا ملابسط کی وجنہ رے ذکر چی دانور اخکاری نا پشپکی نا بلکہ پرازی کی واللیل ازا یقشاہا او شاید دشپا ازا یقشاہا چکل پڑ کی مخلوقاتو لرا اصل کے او پکار ماضی وکنا ازا غشیہا پکارو لیکن غشیہا پزے مزاری یقشاہا ایراؤڑا اشارت رؤوس الآیات تا یقشا تلازوہا جللہ اوکی ازا غشیہا وے نو غشیہ ها موافقت قرار دی. یا دا یخشا فعل مضاری راوڑا لکه چی مضاری عمل کی پسو سرا رفتہ رفتہ تجدد دی کنا نو دشپی تیارو آرام آرام سر رازی. وستمائی او شاید دی اسمان وما بناها دی دو توجیحات دی یا ما مصدریه دی شاید دی اسمان وما بناها اے بناؤها جوڑخ دی اسمان او گروه ورطا رفع سم کا یا دا حرف ما بمانه دا من دی او شارت ذات تباری تعالی تدا نشاید دی اسمان ومن اور اغزاد بناها چچا جوڑ کر دی اسمان او شاید دی ازمکا وما تو حاها خوروال دی ازمکی یا غصو چچا دی ازمک خورا کردا ونفس شاید دی نفس وما اور اغزاد سواها چچا برابر کردا دا نفس یو یا شاید دی نفس او برابری دا نفس نفس تو گورا او دی بیادی برابر والی تو گورا فالهمها لخودلك خودنا کرد الله دی نفسان فجورها بدکاری دیدی و تقوا او پرزگاری دیدی الهام اے هدایت فطری پا طور بانی بیا هدایت تفصیلی تذبت تخفیف دنیوی نمونا تذبت سمود بی تغواها کذب سمود نسبت تدرو کرو سمودیانو به تقوا په سب د سر کا شیاق پلی ازیم باسا کل چرا پاس دلو اشقا بدبخت د قبیلی دو دوی اشقا بدبخت ها د قبیلی از ابن کذی اشقا ای اشقا القبیلی تی چکل را پاس دا اغا بدبخت د قبیلی چه دا غینم کدار ابن سالف دی چه چا دا دا ناقا دا صالح علیہ السلامی گوڑا کریوا فقال لهم ویلو دویت رسول اللہ اللہ رسول چو صالح علیہ السلام دے ناقت اللہ ناصب مقدر دے سمانا اترکو ناقت اللہ خوشی کنا پریگ دے دا اللہ دا اخا اور ناقت اللہ نسبت اللہ تا دا نسبت تا شرافت تے شرافت نسبت تے لکا بیت اللہ او ناقت اللہ یا دل پر اللہ تو منسوب دا گکچ دا ناقا بغیر دسباب عادیون پیداوا مور خنوان افلارو اللہ اللہ فکر ناقت اللہ و سقیاها عبد دے فکر زبوہ نو دی درو جن اگر پیغمبر فاقروها نو گوڑا اکرا دا اخا فدم دم علیہم نو پس تبائی راوستا اللہ پا دی باندی دم دم اصل کے حال اگر افت توئی چھو طول پا زد کی راش برابری فدم دم تبائی راوستا اللہ پاک پا دی باندی بے زمبی پا سب دو گناہو نو دو دی فسواہا نو برابر اکر دا دم دم پا دی طولو باندی وڑی کے لوی او نر و زنانا طول پا دی عذاب کی راوستا وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا اَنَا يَرِيجِ اللہ پاک عاقبت دم دمینا سمانا اللہ نے یریگی دا عاقبت دا عمل اقبلنا اگر تر چاہ خوف نشتا دے تو کوئی اوکار کہے تو تا تا دا عاقبت خوف تے یرا دا کار کم کہ سکرانا تپوسو بیا بسو کما اللہ کی اوکار کہی نو اگر اگر نسک تپوسو نشی کولے سورة شمس امتیاز اے امتیازاتو کے قسم یا شہادت پنر او دا قمر او صورت ممتاز پا ذکر دفع الہما فجورہا سرا او صورت ممتاز وقت خواب من دستا سرا چه تبا دا غسوق دستا چه گڑوڑ کروی دا نفس حق کرہا بالکفر والماسی چه پا کفر سرا و ماسی سرا تبا کری او صورت ممتاز پا ذکر دا دمدم سرا را قرآن کی دمدم نشتر سورة اللیل ترتیب مصحفی کے دو نوے دے پس سورة شمسنا اپ نزول کے نہم نمبر دے پس سورة اعلانا ربط دا سورة اللیل ما سبق سورة شمسرا او دا داوم دا سورة شمس کے تفرقہ دا اعتقاد وا نو پا دے کے تفرقہ دا اعمال بیانی گی جو تیم ربط دلتو فالہمہا فجورا و تقویٰ قد افلخ من زکاها وقد خواب من دسا دلتے تفصیل دے افلا من قد ابن من زکا سوک دے اما من آتا واتقا وخاب من دسا سوک دے اے اما من بخل واستغنا. ٹھیک شو. دارنگی صورت شمس کے تعویلو فدمدم علیم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها. دلتا بدیال لسم آت کے براشی ان لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى. گوئے کی صورت لیل دا صورت شمس تفصیل دے. علماء کرام پس صورت لیل کی یو قیدہ اور قانون ذکر کی شرائط دا اجابت تا اعمالو اعمال قبلی گنو پدری شرط سرا یو دانچ واتق اما من آتا واتقا وصدق بالحسنا سجل دری اعطا حق دا اللہ ورکی واتقا ازان دا بخل نہ بچ گئی وہ صدقہ اور موحد اعمال کملی گی واللیل شاہد دشپا ازا یخشا چپٹ کی مخلوقات والنہار اور رز شاہد رز یا قسم دی پرد ازا تجلا چخکار کی مخلوقات وما خلق الذکر والانسا اور شاہد دی اغزات چا پیدا کری دی نر او مادی چل اللہ دے وما اور حق ذات خلق الذکر چھ پیدا کری دی نارینا والانسا و زنانا نرما دے ان سائلکم لشتا جواب قسم وکیرا بے شک عمل نستاسو گڑوڑ دی زان بے فوق عمل نستاسو گڑوڑ دی سمانا نر اور مادہ کی تفاوت حسی موجود دے نوم تفاوت عقلی موجود دے تفاوت حصی اور عقلی نہ پستا تفاوت عملی ہمشتے نچے اس وقت ہوئے نر اور مادہ کی تفاوت حصی شتے تفاوت عقلی شتے تفاوت عملی شتے دا کول تاسو وینے او تسلیم ہوئے نو تفاوت جزائی ہمشتے قیامت ثابت ہے کہ نا پر نر اور مادہ کے تفاوت حصی شتے کہ نا جسمن عقلی ہمشتے عملی ہمشتے نو تفاوت جزائم ضرور شتے. فاما تفصیل فاما من آتا ارغا سوچ ورک رکید حق داللہ واتقا اوزان بچ کی دا بخلنا آتا مفول حذف دے آتا چو ورکی ہر اغشے چو داغی ورکول ضروری دی چاہد حق دا اللہ دے ایمان راوڑل دا طول قبر دے وصدق بالحسنہ اور تصدیق کی دے دا کلمی دا توحید فاسانو یسر للیسرا روان بکمنگ دے پا طرف دا سانتیا کی جنت دے یا روان بکمنگ دے لرا پلار دا سانتیا. واما من بخلا غصوچ چا بخلوکا وستغنا ازان بے پرواک دا ایماننا وکذب بالحسنہ اور نسبت تا دروغیو کا جنت تا یا وکذب بالحسنہ اور دروجن اگن لحسنہ کلمہ دا توحید وکذب او دروجن اگنلا کلمہ دی توحید فسنو یسرو للوسرا نروان بکمنگ دی لرپا سخت لاری باندی فسنو یسرو روان بکمنگ دی لرا للوسرا پا لاری سختی سخت لاری او دا شرک سخت لار دا کفر سخت لار دا جہنم سخت زیده اللہ تی موسیٰ دی وما یغنیانو او لری بنکی دینا مالوہو مال دی دی ازا ترد دا کلچ دے ارغڑی ورتا جہنم تو ارغڑی اوزاد المسیل کی ازا ترد دا اے ازا ماتا چک سو اخی مرشی انا علینا للہدا التو فالحما دلتا انا علینا انا علینا للہدا بشک بمنگ باندے بیان دے ہدایت بمنگ دے بیان دے ہدایت و انا لنا للآخرت والاولا او بشکا منگ دے پار دے اختیار دے آخرت او دے دنیا یعنی اول مانے لکی تصرف کلی دے دنیا او تصرف دے کلی دے آخرت دا ٹول اللہ وی ما سخ دے بل چا سخ نشتے دے خواہ. اور ابن کثیرم لکی ایل ان لنا للآخرت الاولا ایل جمیع ملکنا وان المتصرف فیما دنیا اور آخرت دا زما دی زپکی متصرف ما. از ابن کثیر صاحب اور المانیم لکی وَإِنَّ لَنَا اور منگ دے پاس اختیار دے دنیا و دے آخرت نبس سشر آت تصرف الکلی کیف یشا کلی تصرف دا ازمک او آخرت کې او دنیا او آخرت کې دا ټول دی یو الله دی. فانزر تکم کې تخویف غروی فانزر تکم نارن تلزا پس ما یرولی تاسو خبر می درکړی تاسو لا نارن د اورنا تلزا چې شغلدار دی تلزا لمبواله لا اسلام نه داخلي کې دی اورتا الا الاشقى مگر بدبختا بدبخت سوک دی الذي اغز کس کذبا چه دروجن گنلوی حق لرا و تولا ایراز کروی پیغمبر تابدارینا و سیو جتنبوا اور خامخ ببج اسات لشی دی اورنا الاتقا کامل پرزگارے الذي اغا یؤتی مالهو چورکی مال اخبل یتزکا چه دی پیزان پاکی دا اتقوا کرا و مال احدن اور نیوی لپادی او کس عندہو دے سخا من نعمتن سے احسان تجزا چی بدل پی ورکی دیشی مانا دی دا دوڑے او دی خیرات چی دی دا دی چا بدل ورکولنی نن سبا زمگ بدلی دی کنا دی مانا دوڑے کل زبا لکم زمگ پا غم کی دی دوڑے را لے گلے وار منگ بلو لیگو نا تقوی دی توی چی مال احدن اندہو چی نیوی لپادی او کس دے سخا سو احسان چه دے بدل ورکول کی گی تجزا چه بدل پی ورکی دیشی الا استثناء منقطع دا دے چه کم خرچ و اخراج کی صرف پا ابتغاء وجه رب العالی لپادر لطولو دا مقدر بخبل العالی چه اچتے ابتغاء وجه لطول رضا در بخبل العالی چه دیر اچتے ولسوف یرزا ازر چه دا انسان برازی شی جنت کی پخبل اعمال باندھے. امتیاز سورت الیل ان نسائکم لشتا تفرق دا اعمال و بیان شا سرد تفرق دا سنا دا انواع اور اجنا انواع دا مخلوقنا سورت ممتاز و سسرا و ان لنا للآخرت والاولا سرا چھ دنیوی اور اخروی اختیارات اگر صرف یو اللہ سخنی اور سورت ممتاز و و ترغیب دا انفاق للہ جمع لحدن دو من نمتن تجزا سرا تکشوان. بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سورة الضحى ده سورة رمبي آيات کی والضحى ذکر دے نبدی لحاظ سرا سورة موسوم دے زحا سرا تسمیہ دا ٹول سورت پیسم دیو حصے سرا مصحفی ترتیب کے درے نوے پست سورت اللیل نا اور نزولی ترتیب کے گیارہ نمبر دے پست سورت الفجر نا. تعلق دے سورت ما سبق سورت سرا سورت لیل کے سورت لیل شروع واللیل سرو ادائے شروع والضحا سرا لیل او ضحا کے تضاد دے اشارہ دا امتیاز اور منزل اور مرتبی دا پیغمبر علیہ السلام تھا دا امت مثال مخ کے دبی ست دا پیغمبر نا کل لیلو اور پس دا پیغمبر نا دغی اغی مثال پہ زحا کے دے خدا پیغمبر مثال یا وجود قبل النبوت اور بعد النبوت اغپ رنا کیو پا زخا زخا کیو لیل التا حالت تا امت ذکرو نو پا زخا کی حالت تا پیغمبر علیہ السلام ذکر کی او لیل و زخا پا دے تزاد کے مقام دا پیغمبر او دا امت تا اشارہ دا سورت لیل کی ولسوف یرضا او پاغی ختم شو ولسوف یرضا نو پا سورت زحا پینزم آیت کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل دی ولسوف یعطیک ربک فترضا اغا ختم پا یرضا چو داغی تعلق عوام سرو عام مؤمنان سرو دے تعلق چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دے تو خطاب کے خطابی ورثہ ذکر کے چھ فطر و ضوا سورت لیل کے ولسم آیت کے ذکر وسیجنبھا الاتقا وسیجنبھا الاتقا دے جہنم دا اور نوا اتقا بچ کرشی نو التا دا اتقا بیانو چرا امت تے دلتا دا سید الاتقیا ذکر دے چرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت لیل کے تفریقہ دا اعمال و ذکر وا نو دلتا کی وللآخرت خیر لک من الاولا تفریقہ دا نعمتنو پبارہ دا پیغمبر دنیوی اور اخروی ذکر دے اگرچہ دنیا کے ان پیغمبر صاحب دا نعمتنو وہ خدا آخرت نعمتنو وسبل شان دے نورم ربتن اشتے خبار حال دمر بس دے دعوت سورت تسلی لپار دا پیغمبر علیہ السلام اور ترغیب پا ادا دا رسالت شفقت پا مخلوق باندھے تسلی پیغمبر علیہ السلام تا ترغیب پا ادا دا رسالت اور شفقت کول پا مخلوق یعنی پا امت باندھے تسلی ساتا بیغمہ ادا در رسالت کوا کو پخپل امتیان و شفقت کوا خلاصہ دی صورت دی صورت کی نہ مسلی دی نہ امور دی در امور متعلق دی مدح د پیغمبر علیہ السلام اور دری امور متعلق دی احوال دا پیغمبر علیہ السلام دری امور متعلق دی احوال دا امت والے ما ودا کا مدح دا پیغمبر ولل آخرت مدح دا پیغمبر ولسوف یعطی کا رب کا مدح دا پیغمبر علیہ السلام والسلام الم یجد کا ووجد کا ظالن ووجد کا عائلن دادری حالات تا پیغمبر قبل النبوت فاما الیتیما واما السائلا واما بنعمت ربکا دادری احوال دا امت تی نقل نہ مسلش دری امور پا مدح دا پیغمبر علیہ السلام دری امور کے احوال دا پیغمبر قبل النبوت اور دری امور کے احوال دا امت دیزینا تر سورت عادیات پوری خلاصہ دا سورتن مختصرا قرآن پاک اصول اربع ذکر کی بار بار، توحید، رسالت، صداقت تا قرآن، ایمان بالآخرت، توحید، رسالت، ایمان، صداقت القرآن، ایمان بالآخرت، سوشو سلوشو، زہا، انشراح، بینہ، دا دری سورتنا پا اثبات رسالت تا پیغمبر علیہ السلام دی، سورت تین پا اثبات تا توحید دی، علق اور قدر دا پا اثبات تا عظمت قرآن دی، اور سورت زلزال اذا زلزلا اگا پا اثبات تا قیامت دی، دا وہ سورت اشل ٹک شوا، زہا، انشراح، بینہ، اثبات رسالت، تین اثبات توحید، حالت قدر شپش عظمت تا قرآن، اور سورت زلزال اثبات قیامت، سلور اصول بیانی گیوا، والضحا شاہد دے وقت زہا، واللیل اذا سجا او گواد اشپا اذا سجا چکل خورشی، ما گورا علماء تفصیل لکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندے سوجنا وہی بند شیوا، اگر ولس رضی یا تلس رضی وہی بند وا، اے معطل وا، چوٹی وا، تاخیر شیو، مشرکین الزامات شروع کر چ ان محمدن قد ودعه ربه، محمد علیہ السلام سره رب تعلق ختم شه، بیکاٹ ور سره وک پدی باندې پیغمبر علیہ السلام ډیر خفو، نو پدی آج سره تسلی راغله، نو وزها ور ولل دا د تسلی کلمی دی، زها وی وخت د ساخته، وخت د چاشته، وخت د نور سریتا، منگو تا دی نرسیر ٹیم ہوئی کنا، نرسیر اکڑا، سوک و تا ساخت ہوئی، سوک و تا چاشت ہوئی، لیل شپیت ہوئی، زہا اور لیل دا دو ٹیم دی، یو بل پسیر پسیر آزی، نٹو لمبر تیاروی، نٹو لمبر رناوی، اشارت محبوب زہا کے دوہی تسلسل تا اشارہ دا، پلیل کی انقطاع وہی تا اشارہ دا، نہ ار وقت زہاوی نہ ار وقت لیلوی، زہا لیل زیو رازی، نہ محبوخ فکے گا ماں کلبا چہ ضرورت تا وہی نو بیان بکو منگا، اور چہ کل نی نو انقطاع کی راشی نو خفکے گا ماں، اور نور چاہ شکان ترجمے کری دی فاغ ضعیف دی، زہا سپین مخ دے اور لیل تور زلفی دی، اور دا بعض تفاسیر کر دی، خصوصاً تفسیر یسیرم کری دی، قادریم کری دی، اور نور دا فتح البیانم کری دی، دا روح البیان، فتح البیان نہیں، روح البیان کری دی، دا ضعیفی دی، چو زہا قربان شم دا سپین مخستانا، واللیل اذا سجا او قربان شم ستا دا تور زلفنا، ستا می دو پی سپین مخ قسمی، ستا می دو پی تور زلف قسمی، بس لگی آدی زان لخلق تفسیرون دا کئی نسو خوزوها وقت چاش واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک و ما قلا، ندے پریخد تالر ربستا، و ما قلا او ندے تان ناراض شوی، نہ در دراصل دشمنی کرے، اصل کی قلا بد یعنی بدزر اور دشمن طویل کی، ما دب مانو ما ودا کر رب کا، نہ دے پری خود تالرا ربستا، و ما قلا اور نہ دے تان ناراض شوے، ولل آخرت خیر اللہ کم نلولا، اور خام خا آخرت ورده لپارستا ده دنیا نا درم بنینا عام ترجمه ده الاخره حالت رستنه ورده لپارستا درم بنا مخی یوازی او رست با ده دمر بچی امتیانی او روحانی اولاد کنا او دبارانی صاف ده دپتن لگی یا ولل آخرتو آخرت چی آخرت تے ورده لپارستا ده اولا دنیا نا دغه دنیا کوم پیغمبر منعم وو او د الله به شمار نعمتونه وو خدا اخرت نعمتونه هغه به تر دي د دنیا نه ځکه د دنیا فانی نعمتونه دي او د اخرت باقی دي او بس انصاف کوونو ولل اخرتو خیر لکم من الاولا اخرت تعالی د دنیا نه به تر دي او ځکه خو پیغمبر علی السلام په مرض الوفات کې فرمایل اللهم رفيق الاعلى اللهم رفيق الاعلى الله وار ما مرګرتیا د بره مجلس بره مجلس بره مجلس دنه کته مجلس موږ نه بره مجلس ولل اخرته خير لك من ول سوف يعطيك ربك فترضى دریم حالت او خامخا زرده چې درب کی رب تا تا سشه فترضا تبرازی شی یوتی کا مفرسانی مقدر درب کی تا تا سشی حضر دا مفعول لپار دا تعمیم دے درب کی دالت تالرا چه سستا خوخوی که درب کی تال جنت یوشی درب کی تال حوری درب کی تال یوشی خو یو بونو مفعول حضر کا اشارت تعمیم تلا درب کی تالر اللہ هر اغسط چستا خوخوی فترزان خوشحال بشه دا دری مسئلی شوی علم یجد کا خوز دیکی اشاره دا دری احوال دا پیغمبر علیہ السلام تا او دا دری احوال قبل نبوت علم یجد کا یتیمن آیت نمگا نیو متی یتیم فا آوا نمگل زیدر کرو یتیم پیغمبر علیہ السلام بلار د پیغمبر علی السلام چې عبد الله نوم د حضرت ولادت نغمخ کتل او چې بیا پیدا شو نو مور د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې حضرت امینه هغه وفات شو حضرت یتیم پات شو او بیا چې کوم د سز وخت عبد المطلب عیب زیر کفالت او زیر تربیت بیا دغی د مر نه پستا ابو طالب تربیت کراره نو علم یجد که یتیما فاوا انو تمنگ نیمت یتیم چه زیم در در کرو و تام سمر احسان کرو یتیمانان خودیرو و تاج در سالت ماستا یتیم پسر کی خدا و وجدک ظالن فادا او متمیویت ظالن سمانا منا کو ان کے ہدایت سرا شوق اور محبت لن کے ہدایت سرا فادان مادر تعداد خدا در میں قدر تعداد زال پماند شوق سر دے زال پماند محبت سر دے پوش گنا اگر زال نے دے چاہیے لکھل دی گمراہ یو تفسیر کی لکھل دی میں نے پایا تجھ کو گمراہ خو یو خبر ده تو کم ده اگه پا تفسیر نو که با گمراه لیکلی لاغه گمراه ده کنا لفظی ترجمه لار تی روکشوان کما لار روکشوانو لار روکوانو یر زنو دازی تاویل بولا کونو مشران دی زمان خود زوال ترجمه پا گمراه سر کول دا نهایت بیاده بیدا زکه چې زوال د پیغمبر علی السلام ته دلته نسبت شوی دی ځکه موږ مانو چې موږ ته موتی وي ګمرا پیغمبر خو ګمرا نو پیغمبر خو پیدا حاضر دی پیغمبر پیدا مؤمن دی پیغمبر پیدا موحد دی خو شوی کنه پیغمبر چې پیدا او نو موحد پیدا او تاریخ اسلام لکھی اور مفتی شفیع سے یو وړی کې ونه سال په تاریخ کې لیکل دا اغیم دا خبره لیکل دا نور مورخین لیکل دا چې پیغمبر علی السلام چې پیدا شه په الله اکبر کبیرا دا د موحد کار دی که د غیر موحد کار دی دا خود موحد کار دی چې الله اکبر کبیرا ذات خو په ترجمه نه پویږو ناره خو پویدل کنه نو دی لپاره زوال په معنی د گمراه سره دا شان د پیغمبر کې بیا د بیور ګستاخی ده نو زه معنی کوم درته ډیرې ځکه چې مفسرینو کړي دي اوله معنی درته کوم ووجدک ضالا نو ما موته وې ته زوال څه معنا زوال مې موته وې مینه کوونکی مې موته وې په طلب د هدایت نو فهدا نو ما درته تفصیلات راولے گلا لکہ سورت یوسف پینزہ نوے آیت کے رازی چہ حضرت یعقوب علیہ السلام تا چہ سوق کے صادر زانو دا قمیس یوسف را روان کا یعقوب علیہ السلام ہوئی انی لعجد ریح یوسفا لولا ان تفندون محسوس کو ما خوشبو دا بدن دا یوسف نو بس کور والو ورتوی نگیندو ورتوی بابا جی انکا لفی ظلالک القدیم بابا تی بیشکا پزڑی منکی و سپوری دا ماننی چی تو بزرگ گمراہ لی عزم اللہ نو ظال بمانی سا منا ظالا فی طلب الہدایت تا مینوی منکا انکوی پا طلب دا ہدایت نمازت ہدایت درکا خشتہ ترجمہ شو بلا ترجمہ زال بمانے غافل ووجدک ضالا اے غافلا عن الشرائع تمنگا اموتے بے خبرہ تفصیل دا شرائعونا یو اجمال دے یو تفصیل دے اجمال معلوم دے تفصیل معلوم نو فسورت شورا 25 نمبر آیت کی راضی سو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان تا تو دا کتاب تفصیلات کتاب در تو نو معلوم ایمان تفصیلات در تو نو معلوم ما در تو تفصیلات در کرلا غافلا عن الشرائع یا شاخ سورت اڑوم اس اڑوم زکا نہ جواب لئی پی اتا سو منگن ددر اگم اڑو لو نو ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان پت نوی خبر د کتاب حقیقت د کتاب نا نوی خبر تفصیل د ایمان نا نو منگ در تا تفصیلات راو لے گل ظالم غافلا عن الشرائع اے ظالم عن تفصیل الشرائع تا تو شریعت تفصیل نو معلوم نمنگ در تو خود نو درم ترجمہ زوال ناسی توئی ناسی ایرون کی دا اوتاب سورت بقرہ آیت مدائن کے دیوی لسا انت ظلہ احداؤما فتذکر احداؤما الاخرا کیا زنان شہادت تو درے دا اور اغین اس خبر ای رشوا بلا بور تخی زوال کو سو نسیان وجدک ضالا من تو متوی اے رون کے دا کلمی دا انشاءاللہ فہدان ما در تو یاد کرلا لاری سو تکاف تو رسی دی آلتو کنا لا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدا تیشوا الا ان یشاءاللہ وذکر ربک اذا نسیت ظالم اے رون کے دا کلمی دا انشاءاللہ فہدا نما در تیاد اکڑا ظال پا مانا دا تحیر ہم رازی ظال تحیر توئی او دا ترجمہ صدر تکو منو دا تفسیر علمانی لکلی دی او تفسیر خازن ہم لکل دی خازن خزانی کمشتے امور و تفاسیر کمشتے خزیات دی لکل دی ایا قرطبی لکھ لی انا قرطبی لکھ لکھ لی روحمانی جی لکھ لی عزت بل امانتم ضالا متحيرا في بيان كتابه ما تولد متحير ضال معنى متحير حيرانا وبيان ولد كتاب فهدا نما در طريقه بيان خودلا ضالا معنى متحيرا في بيان كتابه متحير وي جزب دا کتاب څنګه بیانومه دا ډېر ګران دی مفاهدا نماز طریقه دا بیان وخوده یا ترجمه دا زال په معنی د متفرد راځي لکه روح المانی ذکر کوي چې زال په لغت عربی کې هغه اونی هغه بوټی ته وایي چې د ځنګل یو بالکل یو کونی یو ګټ یو طرف ته چه داغی خواکی سو بوٹی موٹی نی شجرتن ظالتن تنها بوٹی لغت کتابون لکل رہے اگر شجرتن ظالتن بلکل تنها بوٹی مانو گا ووجدک ظالتن تمنگا متوی متفرد منفرد جدا ستا مرگری سوکنو اک یوازی وی فہدا اے فہد الناس الیکا خلق و پزرکی میں تا طرف تمین راوستا خلق دا نچا پیرشکو زال خو متا یوازی تم بھئی یو عالم عجیب و عقلی کل دا تفسیر بحر محیط کی وی ما قرآن پاک دا زیوی غوجرک زالن نمائی چی دا زال پا مانا خو دا گمراہ رازی او پیغمبر خو دا امت حادی دے دے زال سنگا شو یا پا دی باند زال اطلاف سنگا کی وزو د شما او په خوب کې ما دا کلمه ولیدلا او ما ته چا په خوب کې وی چې پیغمبر زوال نو د پیغمبر قوم زوالو نو معنا دا ده ووجد کظالا ووجد رهت کظالا ووجد قوم کظالا ووجد رهت کظالا ما ست قوم گمراه مونده ما ستا قوم ستا رهت قبیله گمراه مونده فهدا نو فهدا بکا فهده تو بکا تیشو یا فهدا هم الله بکا ستا قوم می گمراه مونده نما ستا قوم تا ستا پر ذریع هدایت رسو ووجدک ظالن ووجد قومک ظالن یا ووجد ووجد رحت کا ظالم یا قوم کا ظالم ستا قبیلہ و ستا قوم میں گمراہ لیدا یا ووجدک فی قوم ظلال فہدا چکم یا ستا خوخی ویا مسئلے معنی پوشوے ووجدک ظالم سوگ معنی دا ظالم پر معنی دا رکم کری او حدیث نویل دے مشکات شریف لا تنشد الظالت فی المسجد وإذا سمعتم من ينشد الظالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك الظال قال روك سيستوي چچانا پاس دا چشميرانا پاتشوي امنگا لارون دا ظال دي ووجدك ظالا تروك شوي في قصود مكاك او نبي الاسلام بچپن کی لار کے خطا شوا نا نوجدك ظالا تانا لاری کسی روک شوي ما تا لارو خودلا بہرحال مفسرین ذوق دے پوچھ لے کہنا دیار ہر چاہ شوق دے خدا ٹول ترجمے دے لے پا رکھے کہ سوک دا تصور اور فکر نہ کی کہ پیغمبر بانے ہدایت کو لاؤں خازنم لکھی ہوا وجدہ کب ان اہل الضلال فاسم کا وجدہ کب متحیرا فی بیان ما انزل اللہ ٹھیک شو دا خماز ترجمے ہو گئے اس دے چکم خبر کی نو ڈیر قیمتی دا دے تو وہی داماش در تا مسئلے بیان نکلے وہی خیال کا ولا یلتفت الی قول من قال اللہ اکبر ولا یلتفت الی قول من قال فکر اور توجہ مکو جاگا چاوے نا تھا کہ من ان صلی اللہ علیہ وسلم کان قبل نبوت الی ملت قومه چ پیغمبر د نبوت تمخ کې د خپل د قوم په دین باندې چې چا دا لیکل دي خبردار چې دا خبره توقع نه لري اور دے کتاب بانے سرگ کے نئے ٹھیک ہوا لأن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وكذلك الانبیاء قبله مزولدو نشعو على التوحید والایمان قبل النبوة انبیاء علیہ السلام خصوصاً زمان پیغمبر علیہ السلام کلن چی پیداو نشعو على التوحید والایمان دوی پیدا پا توحید باندیو او پیدا پا ایمان باندیو وَإِنَّمْ مَعْصُومُونَ قَبْلَ النُّبُوَةِ مِنَ الْجَهْلِ بِصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ او قبل از ولادت دوی معصوم دا ناپوینا پا صفات دا باری تعالی ویا کہ عالمانو پا صفات دا باری تعالی مالے بیاخر کے دے لکی تھا وَي وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ سبحان اللہ او دا معصومیت بانی دلیل دا دے چاننا قریش لما عابوا النبی ورموا بکل عیب سوا شرک وامر الجاہلیہ وکل چی قریش پیغمبر بانی سے تومت لگاو ہر سی ویلو خود شرک خبر ہے ورطا نوہ کئی ندر جاہلیت خبر دانوی چی تامو سر شرک کرا یا تا چی دا سی ناپویا خبر کرے وان دا چر تنی دیویل شی دا دی خبر دلیل دے چی پیغمبر پیدا موحد او پیغمبر پیدا عالم بصفات اللہ تعالی بآخر کلک والانبیاء یجب ان یکونوا معصومین قبل نبوت و بعدها من الكبائر والصغائر الشائنہ فما بال کفر والجہل بالصانعہ دا تفسیر خازم دی او 438 صفحہ دی سورۃ الزحا په دغه آیت باندې سلام جل دی او دا سی تفصیل خود دین لغوانی زیاد دی هم بدل تفصیل تفسیر زاد المسیح ابن جوزی باغ سورۃ شورا آیت نمبر 52 بانن کرے دی ازوان مولانا فزین کے خازم بدنام دی دا ضعیف تفسیر دی نو کسی کو باز کی ضعیف خدا سے مزیدار تفسیر دے یا کو ترجمہ ڈیرا مزیدار ہے کہ آیت ترجمہ ڈیرا خستہ کی اول دا ڈیر علمی خبر کے دے صوفی ہوں گا نا صوفیان کی صوفیان اس میں خوبی کی ہاں وجدک الظالم مسرح الحمد للہ وجدک الظالم تشوان فہدا وجدک عائلا فغنا عائلا فماند غریب سر راضی خودی کی فماند احتیاج راضی اور احتیاج پہ دو قسم دے یو احتیاج حقیقی دے چاہیے تو جو فقر ہوئے یو احتیاج مانوی دے چاہیے تھا ضرورت تھا احتیاج دا علم ہوئی دیجا کہ دوارا ترجمی دی وَوَجَدَكَ عَائِلًا تمنگا امتے عائلًا غریب پا احتیاج حقیقی سرا فاغنا نو مالدار مکڑے پس سرا پا مال دا حدیجی سرا فاغنا مالدار مکڑے پا مال دا غنیمت سرا یا کہ فقر مانوی شی دا سمرقندی ترجمہ کی وَوَجَدَكَ ظَالًا فقیرًا عن القرآن والعلم سبحان اللہ وَوَجَدَكَ فقیرًا عن القرآن والعلم علم تفصیل کا نتما امد محتاج علم قرآن تا فاغنا نما بے پرواہ کرے قرآن علم دل در کا اللہ تشو علماء اکرام یو یتیم وی زال وی عائل وی ما دل نعمتنا درکل درے حالات قبل نبوت شرا اس درے حالات امت فمل یتیم فلا تقر ارچد یتیم فلا تقر غصور کو مکوا یتیم تا غصہ مکوا خا دا یتیم والی ذکر کا ذکر دی یتیم پلار رشتے دے ناتا تا محتاج دے لہذا دا غصر احسانوں کا بلے د یتیم رہبر نشتے سو یتیم رہبر نشتے عموماً یتیمانان بیا دوی زګه چې پلار خوینا چاري تا ادب وخی نو دې به بیا ادب خبرې کنه بلات نه دې په فقه سور دې دې چا خیر دې اما الیتیم فلا تقر هر چې دې یتیم نو فلا تقر وسور تمکا و اما السائل فلا تنهر هر چې سائل نو مې رټا او سائل په دوه قسمه ده سائل العلم دی نو مې رټا کې سائل المال دی نو مې رټا واما بنعمت ربک فحدث هر چه نعمت طرف ستادن بیانوا اما بنعمت ربک هر نعمت چی فحدث بیان کا ولما وی چه حدیث تا حدیث زکوی چه فحدث نشار شوا فهم حدیثین اصطلاح دا دلتا علماء لکه اما بنعمت ربک اے بالنبوت اما بنعمت ربک اے بالعلم فحدث تعالی چه ما نعمت تا نبوت در کرده بیانو کا نعمت تو قرآن میں در کر دے نو بیانو کا سبحان اللہ سورت ممتاز پر تسلی دا پیغمبر علیہ السلام او پیغمبر سلور او درے مدح دا پیغمبر او درے احوال دا پیغمبر علیہ السلام او درے احوال دا امت ٹھیک شو سورت انشراح علم نشرح لکا زکچ اول آت کے علم نشرح لراغل دے سلور نوے دے پست سورت زہانا اور بارہ نمبر دے پست سورت زہانا سبحان اللہ ربط دا دے چھ سورت زہا کی تسلی پیغمبر علیہ السلام تھا نو سورت انشراح کے بیا تسلی دا اے امت تا پیغمبر علیہ السلام تا دا یو توجی رہا دے مخبرہ سورت زہا کے تذکیر و نعمت نعمتن سلاسو قبل نبوت سرا سورت زہا کی تذکیر نعمتن سلاسو سرا قبل نبوت آلتا ذکر ددریو نعمتن قبل نبوت ہو دلتا ذکر ددریو نعمتن بعد نبوت دے علم نشرح لکا یو ووضعنا انکا دعا ورفعنا لکا ذکر کدری تیشوا سورت زہا کی ذکر تذکیر دا نعمتن دریو قبل النبوت ندلتا تذکیر دا دریو نعمتن بعد النبوت بل ربط سورت زہا کیو اما بنعمت ربک فحدث امر و بیان دا قرآن سرا ندلتا کی سرے دی سورت کی حکم یادا سوا چھ دی سورت کی بیان دا کیفیت تک بیان دا کیفیت تے چوائے بسنگا آتے قرآن بیان کا دلتا کیفیت تے چی فن صف زن کروا نمائے فن صف زن کروا نو پشپیم درس کوا فن صف چی پا قرآن زنو نہ کرے بسو کرے فن صف زن کروا دارنگی پا سورت کی یو سال او دیاغی جواب مشرکین صحابہ اکرام تبوی چیرا کہ چرستاسو دا دن صحیح او درست وے نو تاسو بدا سے غریبانان نوائے کہ ستاسو دن درست وے نو تاسو با غریبانان نوائے و تاسو غریبانان یا تا زکا چستاسو دن درست نوے نو خدا تاسو محروم کری ہے نو داغی جواب دے چی الفوز بیازی نعم السلاسا اولا من الفوز بالمال پوشکا نا جواب سوال فوز کامیابی بدی دریو نعمتن سرا شرح دا صدر وضع دا وزر رفع دا ذکر دا اولادا دا فوز بالمال نا ما سشه دے خود راغی او لار او دا کمالات امیشه دے پار دی جواب شو او صورت دعوه دا ات سب تسلیل پار دا امت کو پا خطاب دا پیغمبر علیہ السلام سنا علم نشرح لکا صدرکا آیا ما نو اک پران آیا ندمی پرانستی سنستا یعنی ما ستا سنا کلاو کردہ ایمان دے پار سمر لوی نعمت دے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آئے با انداز دیر عجیبو آئے با ترجمہ نکورا آئے بھائی موسیٰ دعا گفتے ہوا چھ رب اشرح لی صدری پیغمبر تب بلا دعا اللہ وی علم نشرح لکا صدرہ کا بس دادے گا ترجمہ موسیٰ درخواست پیش کرو چھ رب اشرح لی صدری اللہ سنرہ لکو لاو کا نبی تب بلا درخواست اللہ وی علم نشرح لکا صدرہ کا ایتا علماء سننے دا پرانستے سمرہ لوئے نعمت تے ووزان آن کا وزرکا اس پکڑے دے ماتا نہ بوجھتا وزانا ان کا وزرا کمانا یاد رکھا اس پکڑے دما پتا باندھے بوجھتا ارسلے. علماء ذکر کی اسمنا کا عن احتمال الوزع ما تو بچ کرے دا اچتول دا پیٹونا وحفظنا کا قبل النبوت اشارہ شو چھ پیغمبر دا گناہ نہ پاک ہم نبوت نہ قبل ہم نبوت نہ بعد ووزانا ان کا وزر کا امنگا لرکڑی دے تا نہ بوجنستا اس پکڑی دی منگ پتا بانی بوجنستا الذي اغبوجنا انقض ظهرك تدرنا كريدم لاستا انقض ظهرك تدرنا كريدم لاستا تفسير قرطبي لكي اسقله واوهنه نوكي داشي نبيا مراتنا بيان دا قرآن شو زكاة سورة مزمل كيلو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نمانا الذي انقض ظهرك اغا بوج چدرن کڑیوا شاستا ملاستا اسقلہو و اوہنہو درن کڑیوا اغا ما در تسپک بوج نو تا تابانی مشی اسان کا ورفعنا لکا ذکرکا او ما اچت کری دے تالی پار ذکرستا ذکر نمراد مرتبہ دے پیغمبر علیہ السلام دا او شان دے پیغمبر علیہ السلام دے. تفسیری ابن کثیر پہ دی آیت باندھی لکھی تفسیر ابن کثیر پہ دی آیت لکھی ما من خطیب ولا متشہد ولا مؤذن ما من خطیب نشتے پہ دنیا کی او خطیب سے ولا متشہد اور نشتے شہادت خطبہ وی ان کے ولا مؤذن اور نشتے پہ دنیا کی او مؤذن کچھ اشہد اللہ الہ الا اللہ وی ورپسیب اشہد ان محمد الرسول اللہ وی ورفعنا لک ذکرک ستا ذکر ما اچت کر دے ستا شان ما اچت کر دے. وزم الالہ اسم النبی مع اسمہ وزم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہدو شق له من اسمه ليجل له فضل العرش محمود وهذا محمد مذهبی تو ہے نسلی بعد سوار آشا دا مذهب چچا کرے دا ناشنا مذهب. زم الالہ اسم النبی ما اسمه اذ قال فی الخمس المؤذن اشہدو چھ سوا خوی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صدائے بلند ہوتی کہ نہیں. سبحان ورفعنا لک ذکرک ما اچت کرے دستا مرتبہ و شان فإنما العسر یسرا. سبحان اللہ تسلیدہ پس بھی شکا سرد عسر نہ یسر دے انما العسر یسرا بے شک سرد عسر نہ یسر دے. اللہ سو کوئی چی دا عسر پا دوارو زینو کی یو دے او یسر زان زان گا دے زکا چا قیدہ دا کنا چا المعرفت اذا عیدت معرفت انکان سانع نور اللہ نو مخیم عسر دے رستم عسر دے او دیسر یسر یسر را رے دیشو نو مانے دا شو انما العسر یسر بے شکا سرد سختینا سہولت و اسانتیاوی نو بے شکا دا عسر نا سانتیاوی عسر یو دے یسرین دو دی تا نورنوار ویلی چاکا نا نو کتابونو کلی کل لکھو نورنوار بانی با حوالے ہو کچھ تفسیم حوالے خواستے منگوار کہو کنا اغلی کی اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا فعسرم بین یسرینی اذا فکرتہو ففرا فعسرم بین یسرینی اذا فکرته ففرح اذا ذکر کا دا عسرم بین یسرین عسر یو دی یسرین دو دی او پا دی بان روایت مشتا دی قوالام قرطبی صاحب او تفسیر خطیب شربینی صاحب اگر دی قیدی بان لغوان جرح کئی او دیوی چی دا عسر دوارو زی کی جدا جدا دی یو عسر دنیاوی دے یا عسر دینی دے, اور ابتدا کی عسر دنیاوی ہم وہ قلت مال, نہ عسر دینی ہم وہ چ قلت احباب, نہ یسر راغے خیر دے کہ مال در سگا کم دے فتوحات بدل در کوما, او کہ مرگی دے کم دی نزیاتوں میں مانا کہ ان مال اسری بے شکا سرد اسری دنیاوی نا یسرا آسان پیادا, نہ اسری دنیاوی قلت مال دے یسرن مراد فتوحات تھی, ان مال اسری یسرا بے شکا اسری دین نیچے دے پست اسری دینی نا یسرا آسان پیادا, مرگری کم دی نظر در تزیاد کما. سبحان اللہ. قرطبی لکھی فائدہ فرق تفن سب پسوا چت فارش نظان کروا و الا رب کا فرغب اور رب طرف تھا رغبت کوا, ازا فرق تھا چکل تو فارش دسنا فارش ڈیر خبر دی زد زد تفسیر سر تفصیل بیانوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چزا فرق تھا من صلات المکتوبت سوچ فارش دمز فرزینا فن سب اے ان سب فی دعا زان کراو پا دعا کے چھ فرض مزغو کے نبیا زان کراو پا دعا کے. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا فرغت من الفرائض فن سب فی قیام اللیل کل چھ فارش دا فرضی مزنونا نبیا زان کراو دش پہ پہ عبادت کے. وقال شعبی اذا فرغت من التشہد کل چھ واز و نصیحت نفارش پوشکن ملی سبا نفدو لی دنیا کا و آخرت کا و آخرت کا دی دنیا حاجتن دی پار اللہ نسوال کا اور آخرت دی پار سوال کا. وقال الحسن و زید ابن اسلم اذا فرغت من جہاد عدو کا کل چھ دشمن دی جہاد سر دشمن سر دی جہاد نفارش فانصب استغفر لذنبک وللمؤمنین چھ جہاد نفارش. ہاں اذا فرغت من جہاد عدوک فانصب فی عبادت ربک کل چی فارغ شی جہاد دشمن نا عبادت طرف اترے گا. فقال ابن حیان عن الکلبی اذا فرغت من تبلیغ رسالہ فانصب استغفر لذنبک وللمؤمنین چی کل فارغ شی تبلیغ الرسالت واز و نصیحت دعوت و تبلیغ نا فان سب استغفار ہوا اللہ نے معافیان غواڑا. قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی اکرہ ان ارا احدکم فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الاخرہ ویزا بدگرم چیز تاسو کے یو سر اگرم چلا اسی کا اسی بیکار ولار دے نہ مشغول دا دنیا پکار کی نہ مشغول دا آخرت پکار کی نہ سبا کہتا یا خو دنیا کوا یا آخرت کوا سخو کوا. نورم ترجمیشتے وقت ما سوتن دے گا اللہ دا تفسیر خطیب سے خطیب شربینی او دا ترجمی دیزانم کری دی سمرقندی او دا ترجمی سکم و بیش سرا قرطبیم کری دی و دی طول نزیاد کری نزک ما تطب دین ہوئی نو دین دعا بعد الفرائض ثابت شو اگر جدا خبر چی حیات اجتماعی سراو کے نہیں حیات اجتماعی سرا لزومن نشتر ہے نفس دعا بعد الفرائض ثابت ادا نو بعض خلق و بالکل دعا بعد الفرائض منفردن انفرادن ہم نکے درس کو تکرا پاس مالک کو فرض مزنا پس تک تسبیحات مسنون دے 33 34 کو مسنون دے کیا گانی 10 زل کو مسنون دے اور دا دعا کو زان لے مسنون دا آپ بدتیان خبر کو بدتیان دا جزان تو سب پتہ سے گپ نہ بولو ماں ذیلی دل ہے الغنید عبد القادر جیلانی آئی نکلی تھی کہ اب سرے تو فرض مزو کی اور دعا نہ کی تو فرشتے دا عبادت والا تو مخ رچے تو خواب بدتیان ویچے اور سرے سنت نہ پس دعا نہ کی نہ فرشتے والا تو مخ رچے الغنیا کی تو فرض پس نکل گئی الغنیا لطالبی طریق الحق دیم جلد عبد القادر جیلانی کتاب بیاج جاتا پا دعا باس کو نبیا درتے منگ یوزے کو نیو ملاو آئی ودا خبر کولا چپن پریانوی چیز سنتنا پس یا تیجتماعی سر دعا بیدرتے فرض کے ماتو خے خان لوی کی جمع سے اخے فرض نہ پس دوان لگ حیران شو سوریا کتابوں نہ ڈک دیو دا سکو ہے وے پوچھو گنا کتابوں نہ ڈک دی ہاں اختلاف بہ ہیئت اجتماعی دا من حیث اللزوم مسئلہ جدا دا خو فرض نہ پس خو نوے روایات بلکہ دین سوا روایت نہ دی ہاں دعا واڑے سان سان لزوم ختمی کے پدی ماں چی امام سرا رفع دید اور فتح دید لما لازم ہو امام نے مکھ لا سوچت کا امام نے رسلا سوچت کا امام بس کا تو واڑا امام واڑتا بس کا بس کا دیتا ہوں گو امام سے استاد نم گرے خبر پاتے شو امام سے لگا دے اگے سے ڈیڑھ ضرورت تھی دی استاد نشتے کا دست درنگ لزوم کو بدی ختمی کا نا بل تو نہ ختم گی بدی لزوم ختم شو اما ہے ات اجتماعی در آپ کو دعا کے پار نہ دے اگر ہے ات خلی لسولات تھے اگر ہے تو لسولات تھے فرضی مزے پارا وہ لزوم ہے ات اور عدم لزوم بدغی باندرازی امام تم اگوار امام کے ڈیرا گواڑی تو لگا اگواڑ اگر لگا گواڑ تو ڈیرا گواڑ اگر تسبیحات نمک کی دعا گواڑی تو تسبیحات رسو گواڑ نفس چکم دیکھا نا دا کتاب نہ ٹول وہی خان آل برہان والوں نے لکھے دینی اور سنایا آپ جو خموں کو بھیجا کرے دونوں سیدھی راسا بس خود کتاب جو چڑھتے ہوئی نا بس جمع تو پتہ جو کتاب چتے نا بیاض اور پسی گرد سبحان اللہ فیضا فرق تفان سب کل سفارش فرائض ہونا جان کڑا پہ عبادت طرف وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ اور رب طرف تا رغبت کوا سمرقندی لکھی اِذَا إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ بِرَفْعِ حَوَائِجِكَ إِلَيْهِ فَارْغَبْ رغبت کوا بِرَفْعِ حَوَائِجِكَ إِلَيْهِ پوچھ تول د خپل حاجات اللہ تا اللہ نے خپل حاجت نغواڑا تفسیر ابو سعود وی فارغب اے بسوال ولا تسأل غیره اللہ نہ سوال کوا دا مخلوق نہ سوال نہ کوا سبحان اللہ سورۃ ممتاز و انعام دا شرح دا صدر سرا و وضع دا وزر سرا و رفع دا ذکر سرا پامر دا فنصب سرا سورۃ تین پہ نزول کے پینزہ نوے مستغفر ترتیب مصطفی کی پینزہ نوے بعد الانشراح اور نزولی ترتیب کی 28 نمبر دے پس دا سورت بروجنا ربط دا سورت دا دے چار کلام مخ کی سورت کے اس بات و رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شا نوز پا دی سورت کی اس بات توحید بالعدلہ ماس سمرہ بیانی گی مخ کی مسلد رسالت و اس مسلد توحید دا نسبات توحید بعد رسالت شا دیم رب داد چمخ کی دوار سورتوں کے تسلی و پیغمبر علیہ السلام تھا نپدی سورت کی تشجید و بیان دا مسئلے تشوا اور داغیل پار نمونہ مشکلات و مصیبتوں نے مصائب دمبیا و ذکر کی گی اصلے وانے پوچھے گا نا اللہ مخ کی تسلی بیان اشوا اس پر یہ صورت کے تشجید لپاد موحدین و مسئلے دا توحید رسولوں کے اور عقید پار بطور مثال تکالیف دم بیا پیش کری دی لک تین ش زیتون ش توری سینین ش حاضل بلد الامین ش پوچھے گا نا زکر چی تین ہجرت گاد ابراہیم دے زیتون زید ولادت عیسیٰ دے علیہ السلام اسوک چاہا ہجرت گاہ نوح علیہ السلام دے و توری سینینا سفر گاہ موسیٰ علیہ السلام وازل بلد الامین او مولد گاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشجیرہ دا مسرد توحید بیان کا دیوان مشکلات راضی برداشت کا او گرہ ابراہیم علیہ السلام تھا وہ تین کا نا او گرہ ابراہیم علیہ السلام تھا سنگا اخپل بی بی اور بچے اگر پیو خوش بیابان کے پری خودل اور وچ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. حضرت ابراہیم خوشی میدان کی خپلا حاجرہ بی بی او زوی اسماعیل پری خودل او دی اللہ پاک حکم منل دی پار روان شو. ہاں بچاغی تکلیف تیر کرو انو تولی دا آرام جم تیرائی تم پا بیان دا توحید بانے تکلیف تیروا. او گورا زیتون یعنی سمانا اغا تکالیف دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چکل پیدا شو ظالم یہودی بادشاہ دی دا منصوبہ دا قتل شروع کرا مور دیواغست و بیت اللحم تلاڑلا اسمر تکلیفون اتیر کلو و تور سینینا سفرگا دا موسیٰ علیہ السلام. او گورا موسیٰ علیہ السلام خوشیش پا دا تک تورش پا بقول دا بازو چی باران وریگی اب دا کوئی تور پا غر روان دے او بی بی توی چومکسو انی آنستو نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجدو علی النار هدا. او گورا موسیٰ علیہ السلام پا تورش پا باران شروع دے شرپ مگت شرپ ہوئی شرپ باران شروع دے او پا ایک روان دے کوئی تور تا حصول نور دی پارا نتول حصول دی نور دی پارا نور نہ سستی کئے خوب کئے خوب مکا پورتش غافلا خوب دی ولی زنگوی وقت صبح دم دی رب ارزنا قبلوی دا خود خوب دیم ندیکن پاس مر بیداشا وحاز البلد الامین اور بلد الامین تو گورا دا مکہ دوان تحلن بحاز البلد فدیکی دا سید الكائنات وینی توی شوی دی دن خدا سے آسان پارٹی نہیں دی. اللہ اللہ مشکلات انبیاء علیہ السلام پہ دی برداشت کرے دی یا تینوں زیتون تور سینین وحاز البلد الامین دے تو علماء کرام فرمائی چھ دے کے دلائل نقلیہ دی پہ مسئلے دا توحید من قبیل ذکر المکان و ارادت المکین ذکر المکان و ارادت المکین ذکر دا تین دے او مراتنا بیان دا ابراہیم دے سکر دا زیتون دے او مراتنا بیان دا حضرت عیسیٰ دے توری سینین بیان دا موسیٰ علیہ السلام وازل بلد الامین اور بیان دا محمد رسول اللہ دل وحیم سمان شوان حاصل دلائل نقلیہ دی و توحید باندی و ذکر دا مکان او مراتنا مکین اشارہ ستدا چی دا انبیاء چیو بویسو بحاضر المسئلہ اتا تم وحی شدیدی مسئلی و تینی شاید دے انزر و زیتونی او شاید دے خونا ٹھیک شوان تین انزر توی او انزر فیدمن شیدے شیخ القرآن بوی چی انزر بوٹے سمر فیدمن دے داغی فیدی متعدی ہم دی و لازمی ہم دی نئے مسلمان پاس کنا اے انزر نزان مکتا کوا انزر نزان مبیکار کوا فیدہ حاصل کا پا قرآن خلق تا فیدی ارسا و دا قرآن انزر گوٹے بھی جانے کہا انزر انجیر انزر دا عجیبہ شیر اولماء دیدی دمرا مدھی بیانے کرو چی حیران بشینو وی انزر دا دا فیدی شیر میوہ فیدہ مندہ لرگے فیدہ مندے پانی فیدہ مندی تاز ری پانو نی خبر چی فیدہ پا کس دا منگتی خبریو زنگ پا علاقہ کے کو خاص پتنی سے کئی کے نئے خدا انزر سکی بچرا لے کنا ناگی نبی او قسم ساگ پا خیدا خو مخواری دشمن تے مخواری گا دم را مزیدار وشتی کنا انا انزر زن لے میوہ دا خوراکوا اور لرگے زن لے فیدہ من اور داگی پانیم فیدہ من سبحان اللہ اور انزر تا قتل لے انزر دا سی عجیبہ شیرے چی دے بھی جمیل اجزا پڑے کی ایسی او شیر پکن فالتو نہ دے پورا دانا پڑے کی او انزر اللہ دا سے جوڑ کرے چھ پورا نوڑے دا خلیل پورا راسی خوراک دے پار پورا دا پورا نوڑے دا ٹھیک شو کہنا تو خلق کے رکھ دی او دا سے عجیبہ شید چھ بے جمیل اجزا پڑے کی او دین دویان جوڑی گی شن تازہ او اچ دوارا پڑے کی اچ انزر ملاوی گی اچ ام خوڑے کی گی اور شن لند مخوڑے کی گی تازہ مخوڑے کی گی بلکہ اتبالی کی زور پس گرد نخو ملاوی گی نا مرے جملہ امراض دے پارا سپین انزر چی اچھی آٹول نا بہتر دے سپین انزر اور چی اچھی نو دا د مرای امراض لپاره مفید دی. دیکھ شو او انزر د بواسیر لپاره علاج دی او انزر د قوت باد لپاره ډیر زبردست نسخه ده. انور په کې ډیر فائدې دي. وزیتونی او خونشا او نتر خونا نو خونا و گورا لرگی اکلک هر سخش دا خونا دا لرگی نجوری گی حتی که قیمتی تسبیم دا خونا نجوری گی او خونا دا سی بوٹے دے چی کال دور اسمی آشت دا غی پانی نگورزو لکی گی او دا غی دا سور نخلق ار وقت فیدی اقلی لرگی فید امن دے پانی هر وقت دا تم فید امن شا او متعدی شکنا پانی زان سر پیدا کا خلق و تدین رسوا و توری سینینا تور غر توی اغا غرشن توی تور اغشن غر توی او سینین اغب غر توی چپائی که بوٹی دمی ووی تور غر اغا غر چی شن غر وی یا اچ غر دی تش خورا اڈوکی خورا گٹی نی داخل اچ دی ایتو خلق سپیر غر ہوئی یو غر اغی چا اغی بانی بوٹی وی اغدیر فیدہ منوی نختر بوٹی دنور بوٹی او چلی کم علاقو کی داسی زنگلی دی اغدیر قیمتی دی نطور هر اغا غر توی چا اغا شنوی پو بوٹو سرا او سینین اغا غر توی چی پای بانی اے که بوٹی دمی ہووی و توری سینینا اور شاید دے اغا غر شن اغا غر شن می ودار نتوم تازه که ازان پا توحید سرا او خلقو تا فیدی دا توحید پورا سوا و اعزل بلد الامین دلوحی او شاید دا بلد امین مکم مکرمہ او دا دلوحی دے او وحیست دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لقد خلقنا الانسان تا قسم پیدا کرد انسان فی احسن تقویم پا دیر خیست انداز کی چی فطرت دا توحید دے فی احسن تقویم پا دیر خیست انداز کی چگا فطرت دا توحید دے احسن تقویم پا خیست آزاو کی احسن تقویم پا دیر خیست قد و قام کی اگر قد و قام دیر خیست نہایت خیست اللہ دی کتابونو خبر پٹا کڑی دا مسئلہ دعوی یو عالم عیسی بن موسیٰ الحاشمی یو عالم او دی خزا و دیر خستا و او دی پاغیبان دیر زیاد مین یو رضی عیسی بن موسیٰ الحاشمی خزی تاوی که چرستا دی سپوگمین خستا نی نفانت طالب که تا دا سپوگمین خستا نی نو تا طلاقی بس دا خبره چې خزی غاوری دا نو بس اغی مخپٹ که او یو طرف تشو خی خزی بی کنا او سو منتا که سن رازی بی طلاقی که بیا تا یو دی پاتی که چرگان دی سپیزان دی حلال و دی حرام امتیازی نشتر بلکل کتاب لکی چه فورن اغی مخپٹ که واتا ذرا فی البیتی گوٹ تشو پریشان دی منصور بادشاہ تا خبر و رسی دا اغی علماء جمع کرد چه دی شریف و خزی تداویل دی و خزی دی سو حکم دی طول علماءوی چه دا خزی پا دی شریف طلاقه دا دا حنفیانو یو عالم ناس دا اغا چک پی تصوائی وی زویم چه دا خزی پی نید طلاقه شوی ولی وی دی اقبل خزی تویلو که چه تد سپومین خیستانی نتو طلاقه نو دا خود سپومین خیستا دکنا نو طلاق واقع نشنا وی تعالا صد دلیل دی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وعاذ البلد الامین لقد خلق للنسان فی احسن تقویم انسان خود نرنا و دس بغمین و دہر سن خیستا دی تیک شوا دا سو کو امام محمد سے گو لیکن افسوس دا دی دا قصہ تفسیر پرتبیم ذکر کرے دا او دی خطیب سے ہم ذکر کرے دا خود امام سے تو شاگرد نے میں نے دلی کرے دی دا لکل دی روی ان عیسی ابن یوسف الحاشمی کان یحب زوجته حبا شدیدا ف فقال لها يوما انت طالق ثلاث ان لم تكوني احسن القمر فنهزت واحتجبت عنه فرم فاسدا مخبر وقال ديوش طلقتني فبات بليلة عظيمة شبتير شوا فلما اصبح غدا الى دار المنصور فاخبر خبر صار لار منصور توي فاستهزر فقهاء اي فقهاء وغفتل واستشارم دين مشورا وغفتا فقال جميع من حضرا قد طلقت لا الا رجلا واحدا من اصحاب ابي حنيفه بيو سريو د امام ابو حنيفه د مر شاگردانو هغه امام محمد ابن نور کتاب لیکلی فانه كان ساكتا دي چپ ناس فقال المنصور مالك لا تتكلم خبرنا به فقال رجل بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون الى قولي تعالى لقد خلق انسانا في احسن التقويم يا امير المؤمنين فان الانسان احسن الاشياء ولا شيء احسن منه فقال المنصور لعيسى الامر كما قال الرجل فاقبل على زوجتك اذا متوجه شخص خضراء فارسل المنصور اليها منصور ازناني تسره لك اطيعي زوجك فما طلقك وهذا يدل على ان الانسان احسن خلق الله تعالى ولذلك قيل دي فقط قيل ولدي وتبكي ولذلك قال الفلاسفه انه العالم الاصغر فلاسفه ذا عقيده انسان عالم الاصغر عالم اصغر دي عالم اصغر بي دي الله ذا معرفه فارا دا يوم عالم دي عالم اصغر دي دا طول جهان عالم اكبر انسان عالم اصغر کہ یو سرے اللہ معرفت واڑی بس انسان تو نہیں گورے تو وہ صرف بریت گورے کا نا ان کی زان تو گورے سے سنگ اللہ پیدا کرے اور ناشنا شیخ تھا او عجیب شیخ پوشے کا نا شاہ سے سغناس تو نئی چلے کا نا یار تا خبر کو مخا اور خبر رات نہ آنا شاہ سے خپل سادر دا سنت چې باختر خپل صادر به داسې کو خپل قینچی خپل استرا خپل نوسه هغه نایتا دلته خلق نای وي موږ ته ګلابي وي او ګلابي اصطلاح خدا ها د مې نه ګلابي اصطلاح خدا په شو ګره انو زه ناسم پاول زلما وکړه زه مې لغونه خفشه ما شاسو دومره لوی هستی او د نای د صادر نه کړه کې خپل صادر د خپل پینچې دا کنه انسان دی وسو سي راځي نو چې فارغ شو نو چې شجاع داس یو کته کنه وی ادمي بناتا ہے ادمي و انسان انسان جوړي دا بریت غټي غټي کنه نو چې بریت دا کنه شونډه د افکار شونه جوړ شي وخته به غټي خیرن به نو چې سم دې کوه خسته وخت راشي نو کنا با دی غٹی دا خیرون وڈا کی اچھا صفا دیکن صاف شی حیران شو نو بیائی فورم مات زناس لما نور مرگرون وی دا صادر اخپل زکا دے فخپل وی دا استرا او نسی او صادر اخپل زکا دے چی دو دوی صادر بانی عموما فسخ کی گی گیری خلق دے دا غیر اختل کی نو چی کم صادر باندی گناہ شوی نو آغا صادر دا خپل سینے سرسنگ جو دا زمان مشران او دمر تقوی دار آغا صادر دا سنگ خپل سینے سر جو کم دیل پار دا خپل صادر زان ساتا او خپل استرا پا خپل نسے دی استرے سر بریتیم سمی دی استرے سر گیرم خری لکی گی او آغا استرا چی دو بیا خپل پا مخبری گی دم دا خود فسق دی لازم متقي خلق سبحان الله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم من پیدا کړی د انسان په ډیر خسته انداز چې قد وقام د انسان دا في احسن تقويم په ډیر خسته انداز چې موازنه د اعضاء او د اندامونو دا احسن تقويم چې فطرت توحید دی ثم رددناه اسفل السافلين بیا منگ واپس کے دا انسان کتا دا کتونا علماء چو دو قول لکی اسفل السافلین مانا سا اے بیا منگ دے ارسو افضل العمر تا بیا دے بوداشا چسرے بوداشی خویونا دا ما شمانوشی ماشم به معمولی معمولی خبرو باندې خفه کیږي، بوډام بیا زر زر خفه کیږي، اور ماشم د خپل پردی خیال نه کوي نو بوډام بیا د پردی خیال نه کوي. ماشم کې حرص د مم ډیر زیات وي نو بوډا کې هم حرص د خوراک ډیر زیات وي. پوښی کنه اور ماشم نه پویوي نو بوډا بابا چې دی هغه عقل هم کمزور شي. تښوا هاول مالکی چې عالم حق پرست کې سمره چې بوډا شي نو د دې دماغ الله کریم نه خراب وي. چې سمره بوډا شي موږ بوډاګان ولیدل وې اکټ کې داسې پراته استادان بوډاګان کتلې دي. طالب اس کتاب راوړ هغه به وایي چې کم ځای نه وای کیناسته نشم وایي چې کم ځای نه وای چې کوم کتاب ورته پیش کړ او پروتو به پروتو به درته وي خبرې به نشو کولی کتاب مغلق به داسې حل کاو کاردل به مرته نه کیناسته به مرسنه. موږ داسې استادان ولیدل سبحان الله. اوس موږ څه عمر دی موږ ملا ستړي شو دوم شیوخ سار نه بم کې ناستل او اٹھارہ گھنٹے من پہ درس کے ناس اٹھارہ گھنٹے من پہ درس کے ناس اس منگوئی چھتا صبح خفش ہے کہ ملاوزگار دو منگی رہ سار کری ورنہ اٹھارہ گھنٹے درس سبحان اللہ لئے خبر یو خدا شکنہ تشوان دیمت ہو جی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فخست استعداد کے ثم رددناه اسفل سافلين كتدكتنا سمعنا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار چه موحد دے نو اعلى جنتی دے او چه مشرک شنو اسفل السافلين كتدكتنا بلارشی جہنم دے الا الذين امنوا سوا دا کسان چې چار اورے دے ایمان او عمل کے نیکا فلم اجم غیر ممنون ایل پار ثواب دے بے انتہا فما یکذبک بعد بالدین لفظی ترجمہ دادا پس شے درو جن گردو لشی تالرا مزاری دکھا نا فما یکذبک شے درو جن گردو لشی تالرا بعدو پس دے دلائلنا بالدین پا قیامت چاہو لمسولت پا درو جن تیاد قیامت فما یکذبک سیشے درو جن گردول شتا لرا پس دینا پا قیامت سرا یعنی دلائلو باوجود اس تاسو کا درو جن کولے نشی کہ تزان نہ درو جن کئے او تا ہدایت طلب گارے فما یکذبک پس سیز درو جن گردو تا لرا بعدو پس دینا بدین پا قیامت یا سن پس سیز در او سیسی دروجن اگرزولتا پست دینا پا قیامت علیس اللہ بی احکم الحاکمین ایند اللہ پاک پخا فیصلک ان کے حاکمین احکم مانا پخا فیصلک ان کے دا فیصلک ان کنا دا مخلوق فیصلی ماتی گی قدرت فیصلی گولے نماتی گی احکم الحاکمین پخا فیصلک ان کے دا فیصلک ان کنا استاد پاکستان بادشاہ فیصلہ کی نو پدے مرض بان فیصلہ ماتشی عوام ورتا بلوشی فیصلہ ماتشی کیونکہ اللہ فیصلہ سوکو کی اللہ فیصلہ نو کی کائنات ٹول یو طرف تشید خدای فیصلہ نماتی گی. سورت ممتاز و پر ذکر دلائل نقلی او سرا تین زیتون توری سینین او قسم پر بلد الامین سرا سورت ممتازو پا دو مسلو چ انسان دفتر د معرفت د اللہ د قدرت تے احسن تقویم سرا سورت ممتازو چ ایمانی نو اسفل السافلین سرا سورت علق پا ترتیبی مصفی کی شپک نوے دے پاک سورت تیننا اور پا ترتیبی نزولی کی بادشاہ دے تیسو گنا ترتیبی نزولی کی بادشاہ دے سما ٹول نہ مخی دے مخی تے صورت نشتے گم بے صورت تے دا قرآن کریم چپا غار حرا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھر آگلے دے خا دعوت خا ربط صورت ہر کل سورت تین کے دلائل نقلی او اثبات نہ مسئلے دا توحید شا دل تک ترغیب دے تلاوت تا قرآن کریم تا راشا قرآن کریم ہوا التو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دلتوی اقرا وربک الاکرم قرآن ہم ہوا چسنگا بطوری شکل تا تمام کائناتو کے گلے بطوری صورت پا تمام کائناتو کے گلے نو قرآن ہوا چپ گلانو کے گل شے پہنشوی علک انسانا خوب تمام مخلوق کے خود گلے کنا بحیثیت انسانیتا اور چی بیاتا قرآن ہوئے نو پہ انسانانو کے بگل شے اللہ اکبر وربک الاکرم رب دلیر مہربان دے رب شو قرآن ہوئے ترغیب الالقرآن دے آلتا بسم رددنا وصفل سافلین منگ دا انسان اگر دو کتا دا کتنا دلتی ولی ان الانسان لیتغا دے سر کش شوی دے دے سر کش شوی دے زکا خود ذلیل شا آلتو علیہ صلی اللہ بیاحکم الحاکمین دلتوی سندو الزبانی فیصلو شکنا قیامت پر دلتو زبانیو تا آوازو کم دلتو اللہ لذین آمنو وآمنو صالحات چچا ایمان راوڑی نیک آمار کئی فلوم اجرم غیر ممنون دلتوی وسجد وقت تاریب سبحان اللہ وسجد وقت تاریب سیدہ کوا پا سیدی اللہ تزان مخی کوا نزدی کوا دعوت سورت تا ترغیب الی القرآن اور بیان دا مقاصد اربا مقاصد اربا توحید صداقت رسول اکشوا صداقت کا قرآن آخر کے ایمان بالآخرت اقرا مرسان اقرا بسم ربک الذی خلق للا و مدد کا غزات اقرا بسم کا للا اقرا شروع کا بسم ربک دلتا دا اقرا دا مقدم دے فعل پہ اسم باندے بسم اللہ پہ دے گا نا ولی لوجہ دا اہتمام دا شان دا قرآن کریم نا سبحان اللہ اچھے غطوے چھے دا بسم اللہ با مطالق مقدر وی او آخر کی وی دن تکو مطالق ہاں ہاں مقدر ان دے اور مقدم دے وی تعظیما لشان القرآن اللہ اللہ دعا کوئے چھے اللہ من تک قرآن خراوے کہنا اب قرآن بانے اللہ مخمائن کی اقرا بسم ربک الذی خلق لولا پمدتنم پمدت او پتعاون دنم درب اقبل الذی خلقا غزا چی پیدا کردی مخلوقات خلق الانسان من علق پیدا کردی انسان در تنگی وینینا نو اقرا وربک الاکرم لولا رب دے مہربان عزت ورکون کے اگر انسان پیدا دا علق نئے اگر انسان پیدا دا علق نئے